بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بس که برگل نسراید. این شکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطق شکرینت چون انگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بس که برگل نسراید. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. مهمنم آید به روز چیست که در خانه تاک سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. بگویم چه چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. منم آن منمان منمان ریز خور خانه کریمش که به کس کار ندارم به جازان یار ندارم به کسی کار ندارم سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالان یه ناقابل نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفادار و هوا دار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.